Minęła czwarta. Regeneracja. Elżbieta Różycka, Ola Budka, dzień dobry. Nigdy wcześniej na antenie Trójki nie wybrzmiało tyle muzyki i reggae, jak w poniedziałki od godziny 4 do 6. Zapraszam na 15, ostatni odcinek naszej regeneracji porannego spotkania z muzyką reggae właśnie. Jak zwykle o tej porze, Dub Inc. You know, ready and go. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se retrouve sur scène. Quoi qu'ils disent, la vibe c'est là. Sur la piste, les envoyés, les gars se déchaînent. Oh oui, comme le sound system. That's all addict, reggae addict. Tous les autres dans ta boîte l'indique. Là j'ai prise, bouger sur la musique. Oh oui, sur le son qu'on aime. Et c'est pour la musique avant tout que l'on s'entraîne. La vibe est essentielle, le reste n'est pas un problème. On vient te faire vibrer, ça peut avoir deux thèmes. Et tant pis s'il y a des jaloux sautés, que nos flots restent top, c'est pour ça qu'on s'entraîne. La gloire et le succès, non, ce n'est pas le problème. On reste près des siens et de ceux que l'on aime. Au final, le reste, on s'en fout, sautés. Tant qu'ils disent, je reste aïe. Tant qu'ils marchent, j'ai toute une armée. Ah, oula. Tant qu'ils pensent, nous, on est soudés. Besoin de personne. J'ai bien sourd quand je les entends parler. Tout leur discours, ils peuvent se les garder. Singing. Et le jaloux n'a pas fini de pleurer. Quand on voit raison. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se retrouve sur scène. Quoi qu'ils disent, la vibe, c'est là. Sur la piste, les sons noyés, les gars se déchaînent. Sur la musique, oui, sur le son qu'on aime. Monte le son, écoute cette zik originale. Les lignes de basse qui tuent et un flow qui fait mal. Si t'as pas l'habitude de t'angoisser, c'est normal. C'est du courage que l'on donne à ceux qu'on abandonne. Hey, why, grand coup pour coup. Jamais à genoux, on ne veut pas de bourreau, tout le monde debout. Faut aller jusqu'au bout, rester positif et bien jouer ses atouts. Son boy, tu peux aimer ou pas, on reste original. Chacun son parcours, le nôtre n'est pas banal. On s'installe, on déballe, on met les flammes dans les salles. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se retrouve sur scène. Quoi qu'ils disent, la vibe c'est là. Sur la piste, les sons noyés, les gars se déchaînent. Oui, comme le sound system. Dancehall addict, reggae addict. Tous les autres n'ont pas boîte que l'indique. Là j'ai pris, bougie sur la musique. Oui, sur le son qu'on aime. Posłuchać całej płyty Paradise z 2013 roku zespołu Dub Inc., ale 10 utworów na 13 to chyba dobry wynik. To teraz numer 10 Dub Inc. po raz ostatni w regeneracji. La colère explose, puis s'apaise le temps qu'elle est dite. Oh yeah. Musique rebelle et toujours pacifique. Oh yeah. Sur instru massif et toujours explicite. Donne-moi le mic comme l'on emmène tout le monde dans son trip. J'ai toujours la rage et il faut bien qu'elle soit dite. Oh yeah. Lyrics conscientes et toujours authentiques. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Même si c'est de l'or, ce sont des chaînes. Tu ne fais que répondre par la haine. La raison se perd dans cette rengaine. Plus personne ne croit au happy end. Lyrics, le fond et la forme. Mépris, intolérance, tout se défend. Lyrics, jamais dans la norme. Toujours le poids des mots qui chaque fois dévore. Prêt dans les starting blocks, je suis avec mes soldats. On est là pour la guerre, pour faire respecter nos droits. Juste une feuille, un stylo, je me prépare au combat. Reste déterminé, non la old school ne lâche pas. On respecte les règles mais pas toujours les lois. Faire bouger les montagnes, il n'y a pas d'autre choix. Pas besoin de prime time, de jury dans les matins. Nos paroles et nos actes, ouais c'est tout ce que l'on a. Je prends le mic, je chante, chaque fois j'y mets toutes mes tripes. La colère explose, puis ça pèse le temps qu'elle est dite. Oh yeah. Musique rebelle et toujours pacifique. Oh yeah.

you for all the best in me. And the way you make me feel, I have to wonder if I cudowny, to 1/3 super heavy. Nic nie zmienia się w kwestii kontaktu ze mną. Jeszcze do godziny 6 działa adres rr@polskieradio.pl. Proszę pisać, do czego zachęcam, bo to także Państwo tworzą ten poranny program. SMS 71335. Co na dzisiejszej playliście? Takie swoiste the best of, czyli najlepsze utwory, no według mnie, które też najlepiej przyjęły się na antenie ze wszystkich 14 wydań Regeneracji oraz takie utwory, których nie zdążyłam zagrać, na przykład ten. Boże, zrób jeden wyjątek na wschód. Idę na początek, na mocnym fundamencie chcę postawić dom. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek na wschód. Idę na początek, na początek. Pamiętam, kiedy byłem tam, coś chroniło mnie. Głos, który kazał, nie odwracaj się, tylko słuchaj i patrz. Słuchaj i patrz, nie daj sobie zabrać tego, co najlepsze masz. Tutaj kłamców jest wielu, kryją się za tabliczkami ministrów i premierów. Nie daj się zwieść, ty nie daj się zjeść. Grube ryby już czekają głodne. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek. Na wschód, idę na początek. Na mocnym fundamencie chcę postawić dom. Początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek na wschód. Idę na początek, na początek. Na mocnym fundamencie chcę postawić dom. On będzie tam stał, będzie tam stał, żeby nie wiem, jaki mocny wiatr na zewnątrz w niego wiał. Mój dom będzie tam stał. Pokażmy ludziom, że się da, że to wciąż trwa. Dzieje się naprawdę, nie sen ani gra. Miłość da ci drugie życie, odbij się od dna, żeby znowu nabrać powietrza. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek. Na wschód idę na początek. Na mocnym fundamencie chcę postawić dom. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek. Na wschód idę na początek. Że pora iść. Zabiorę z sobą tylko najważniejsze rzeczy. Zabiorę bliskich, żebym nie był sam. I księgę życia to słowo, które leczy. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek. Na wschód, idę na początek. Na mocnym fundamencie chcę postawić dom. Idę na wschód, na początek. Daj mi skrzydła, Boże, zrób jeden wyjątek. Na wschód idę na początek, na początek. A ja idę na wschód. Prawie 21 minut po godzinie 4, a w Trójce zespół Komia. Krótka jest historia tej formacji, ale ten utwór Na wschód zapisał się na stałe w historii polskiego reggae i znam wielu, którzy z sentymentem do tego utworu wracają. Także ja. Aj, aj, aj, aj. Ten jeden, jeden. Od dzisiaj przez wszystkie dnie me ramiona wciąż tulą cię przed światem, ochronię cię. Od dzisiaj przez wszystkie dnie ty jesteś prawdziwym moim szczęściem, bezwarunkowo jak bije nasze serce. Ty jesteś córeczką o miłością, zienicą wokół, aj, jaj, jaj, jaj. Ty jesteś prawdziwym moim szczęściem, bezwarunkowo jak bije nasze serce. Ty jesteś córeczką o miłością, zienicą wokół, aj. Właśnie ty jesteś, właśnie ty jesteś prawdziwym szczęściem. Czułe ucho usłyszy każdą prośbę, nawet najcichszy szep, najcichszy szep, gdy ciężka noc czy trudny dzień. Yeah. Tam ramię me w najciemniejszą noc odnajdę cię. Bez słońca dla ciebie rozpalę dzień. Tylko nie lękaj się. Ty jesteś prawdziwym moim szczęściem, bezwarunkowo jak bije nasze serce. Ty jesteś córeczką o miłością, żenicą wokół, aj. Ty jesteś prawdziwym moim szczęściem, bezwarunkowo jak bije nasze serce. Ty jesteś córeczką o miłością, zienicą wokół, aj. Przy tobie nawet, gdy nie będę. działaj, uwierz, będę tuż obok, nawet gdy nie będzie mnie. Ty jesteś prawdziwym moim szczęściem, bezwarunkowo, jak bije nasze serce. Ty jesteś córeczką o miłością, źrenicą wokół, aj, aj, aj, aj. Bakrzysz i singiel z 2014 roku. Pamiętam, jak po kilkunastu latach słuchania zespołu Bakrzysz spotkałam się w końcu na festiwalu Ostróda Reggae Festival właśnie z Jarkiem Kowalczykiem z zespołu Bakrzysz. Co to było za spotkanie? Tak jakbym spotkała, oj, nie chcę porównywać, ale to był taki ważny głos, który towarzyszył mojemu dorastaniu i muzycznemu i odkrywaniu muzyki reggae i nareszcie miałam go przed sobą i mogłam zadać mu tyle pytań, a on na wszystkie chętnie odpowiadał. Jarku, pozdrawiamy cię tu w Trójce. Tak zresztą było i z Gentlemanem, i z Damianem Skoczylasem, którego słyszeliśmy przed zespołem Bakrzysz, bo to oczywiście Damian Syjonfam. Akurat jego karierę obserwowałam od początku, bo byłam także na koncercie, który był bardzo ważnym koncertem przełomowym w jego karierze, czyli debiutanckim występie właśnie w Ostródzie. Zresztą Ostróda powraca w tym roku, 20. edycja i ja powracam do Ostródy. To też bardzo ważne miejsce dla wszystkich fanów reggae. Mam nadzieję, że reggae w Trójce się nie skończy i pozostaną Państwo przy tej muzyce. Może będą Państwo wracać także do tej muzyki dzięki tym kilkunastu poniedziałkom, które serwowałam Państwu i kiedy słuchaliśmy wspólnie muzyki reggae. Pan Krzysztof z Łodzi pisze: dzień dobry, i już jest git poniedziałek. I to bardzo dobrze. Rozumiem, że słyszymy się również w 2020 roku. Słyszymy, ale trochę w innej formie. No właśnie, jutro Sylwester. Jakie mają Państwo plany? rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Regaty. Regaty. Minęła nam połowa pierwszej godziny. Stevie Wonder na pewno na moim Sylwestrze zabrzmi, bo nie samym reggae żyje człowiek. A Regaty to taki cykl, w którym prezentowałam utwory regujące artystów nieregowych albo przeróbki znanych przebojów w wersji reggae. I ten Stevie Wonder, czyli Master Blaster Jammin, to jeden z moich ulubionych w tej serii. A teraz czas na pogodę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Te zwłaszcza na północy i zachodzie, miejscami na wschodzie oraz początkowo na północnym wschodzie i częściowo w centrum słabe opady deszczu lub mżawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 1 i 0 w obszarach podgórskich Karpat i na południowym wschodzie do 5 stopni na przeważającym obszarze i 7 stopni na północnym zachodzie. Wiatr na południu słaby, nad morzem dość silny. Yeah. And yeah, I know you're tired of the way of life you're living now. And yeah, I know you want a break from the stress and all the pain. Yeah. And you are gonna wear that crown. Cast your eyes beyond, far away from the pagan. Them can't touch, I know. Can't touch, I know. Cast your eyes beyond, far away from the pagan. Them can't touch, I know. A Jaja is the way. Rise Up, najnowszy singiel Gentlemana, tego, który paraliżował mnie przed laty. Tak, spotkałam się z nim, to było wspaniałe spotkanie, ale pełne emocji i stresu. Gdzieś jest jeszcze zapis tej rozmowy. Będzie jeszcze okazja do spotkania z Gentlemanem 7 listopada przyszłego roku w Progresji. Gentleman w najnowszej europejskiej trasie zawita także do Polski. Wow. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Zapraszam do kontaktu ze mną. Time to say goodbye. No prawie, że żegnamy nowy rok, żegnamy stary rok i witamy nowy rok. No właśnie, jakie plany na Sylwestra? rr@polskieradio.pl, SMS 71335. A to był Rebellion, czyli taki mój mały sukces, do czego się przyznaję i czym się chwalę, bo bardzo się cieszę, że mogłam przywrócić muzykę Rebellionu, tego starego zespołu reggae Zbrodnicy, który powrócił w fantastycznym stylu, nagrywając po wielu, wielu latach pierwszą studyjną płytę Za kapelę. Myślami wysoko to był utwór z tej właśnie płyty Rebellion. Proszę zapamiętać ten zespół. Cię odwiedzić. No trochę jakoś głupio. Kiedy dzwonię, w domofonie zawsze jej głos. Gdy przychodzę do zjedzenia, zawsze jest coś naprawdę bardzo smaczne. No przecież nie odmówię. Kiedy opowiadam żart dużo, głośniej się śmieję. Słyszę przede wszystkim ją, chociaż patrzę na ciebie. Słyszę przede wszystkim ją, głos ma twój, ale starszy. Oczy ma także twoje i dużo mocniej patrzy. Gdy przynoszę ci kwiaty, stawia je do wazonu. Mam niejasne przeczucia, nie zobaczysz ich więcej. Gdy kłaniam się nisko, pora ruszać do domu. Ty ktoś mrugniesz, a ona długo ściska me ręce. Twoja mama lubi mnie bardziej niż ty. Sam już nie wiem, czy zmienić mam target, czy styl. Kiedy dzwonię, w domofonie zawsze jej głos. Gdy przychodzę do zjedzenia, zawsze jest coś. Nie uciekam, przychodzę, chociaż gęsto i parno moje słowa i gesty. Zdaje się nie na darmo, adres nie ten, to twoja mama, łapie to w mig. Ja się w tobie kocham, a ta sytuacja to wstyd. To nie absolwent, kto czeka, ten się zdziwi i nie będzie momentów, na które dociekliwi tak czekają, bo zapomnieli, że to się nie zmienia. Miłości, dobro, piękno i nieporozumienia. Niedomówienia, a ze mną jak dzieckiem i jak do dziecka proste przekazy. Weźcie, usiądźcie, ustawcie wreszcie, zanim zdążycie się obie obrazić. Moja mama lubi mnie bardziej niż ty. Sam już nie wiem, czy zmienić mam target, czy styl. Kiedy dzwonię, w domofonie zawsze jej głos. Gdy przychodzę do zjedzenia, zawsze jest coś. Twoja mama lubi mnie bardziej niż ty. Sam już nie wiem, czy zmienić mam target, czy styl. Kiedy dzwonię, w domofonie zawsze jej głos. Jedzenia zawsze jest coś naprawdę bardzo smaczne. No przecież nie odmówię. Naprawdę bardzo smaczne, no przecież nie odmówię. To R. Jacob i utwór Twoja mama lubi mnie bardziej niż ty. Świetnie to brzmi w radiu i też bardzo dobrze został ten utwór przez państwa przyjęty. Earl Jacob planuje nowe nagrania i szykuje dla nas coś nowego w przyszłym roku. No, ja nie mogę się doczekać. A teraz, żeby zachęcić państwa do opowieści o planach sylwestrowych. raczej w porządku. I chyba jakiś skusił mnie bies, żeby wyjść z domu. Przynajmniej teraz nie musiałbym się tłumaczyć nikomu. Nagle wszystko wymyka się, idzie za daleko. Wtedy orientujesz się, że rozlało się mleko. Nagle wszystko przyspiesza bieg, słyszysz mój bity pot. Już za późno, bo wcześniej znów narobiłeś głupot. A mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. A mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Bardzo wiem, co dzisiaj mamy. Noc to czy dzień i czemu nie, jestem całkiem ubrany. Gdzie do cholery podziałem swój portfel, telefon, klucze? Znów nie wiem, jak ona na imię ma, czy ja się kiedyś nauczę. Czy mogło być hit, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. Mogło być git, mogło być okej, jedno mi piwo, jedna wódka mniej. I oby się nie sprawdziło, 13 minut do godziny 5, to była Cała Góra Barwinków, czyli zaprzyjaźniony z nami zespół, który bardzo często pojawiał się w Regeneracji i jeszcze dziś powróci. Jest z nami także pan Paweł Starnowa oraz jak zwykle pan Remek, który od rana już biega. Wyniki z poprzedniego tygodnia: 17, 16, 16, 28, 18, 23 i 20 kilometrów i to wszystko w święta. Serdecznie gratuluję i pozdrawiam oraz zachęcam pozostałych słuchaczy do kontaktu ze mną jeszcze do godziny 6. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. I am watching them, it's like they're changing everything, where Rasta is all about, true love, positivity where we bring, so they should know, the words of that is ever living, I must say deeper, Rasta should be deeper, whoa, whoa, whoa. Care about the people deeper, Rasta should be deeper, yes, yes, yes. I'm a brother's keeper, deeper, Rasta should be deeper, whoa, whoa, whoa. Than to wear khaki and turban every day, deeper, Rasta should be deeper, whoa, whoa, whoa. I'm a brother's keeper. It's more than the turban, more than the robe, and more than the natty hair. It's much, much more than to say Selassie Marcus die. Me no do this for image, me no mimic. Me no do this for fame, go and tell them Kelly. Me no do this for Matty again. Now for call them dead Rasta, they should be ashamed. I call King Selassie name in vain. Tell them it's no game. Them a wolf, so me see them spiraling down. Kelly a rock off Gibraltar, standing firm on solid ground. Deeper, Rasta should be deeper, whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Come to wear cocky and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. Yeah, man. I'm a brother's keeper. If but so humble, me no grumble, me a satisfied with the liquor that I gave to I and I. Ice green and gold, Jah in control. Come me stand is there for I duty to be owned. So Rasta, don't you defer, stand firm and don't you quiver. King Selassie, I almighty will deliver. Touch not the Lord of 90, then don't you defy. And your works must be pure in Jah's sight. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. Ah, I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Got to wear coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. Ah, I'm a brother's keeper. You see the elders, them were set, it must be turning in them grave. Just to see how them are younger as the end. That when shouting them death, who don't go to sleep. Remember, say the road to Zion is one way. Some living in a glass house and still throwing stone. All them boys and barriers, Rasta broke it down. As long as they can sit upon the throne, Rasta man is never on his own. That's why they say deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. Down to your coffee and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Rasta should be deeper. Junior Kelly to świetnie zabrzmiało już kilka razy w regeneracji. Dziś po raz ostatni. Plany na nowy rok. Trzy bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, Ostróda Reggae Festival 2020 i 20. edycja tego festiwalu. Pierwsi ogłoszeni artyści to Ina The Yard, Max Romeo i Xena Romeo oraz Jamara meets Jacoustic. 9-12 lipca w przyszłym roku. Widzimy się oczywiście w Ostródzie. Po drugie, wspomniany już Gentleman 7 listopada w Progresji w Warszawie oraz Fat Freddy's Drop także w warszawskiej Progresji 18 marca. First thing I do, I turn the radio on and then get ready. I'm getting ready. Muesli and orange juice and I'm ready. I'm getting ready. Fresh start in the morning, yes I'm ready. Drive my baby off to work and head back down the road and then get ready. I'm getting ready for a cruise around the bays. I keep it steady. I'm getting ready for a fresh start in the morning. Oh, I love my relative today. Wanna ride around the bay with you. Just cruising on my